99 groszy. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 15. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Krok naprzód, porozumienia jednak nie ma. Na początek podsumowanie dzisiejszych międzyrządowych polsko-ukraińskich rozmów o imporcie produktów rolnych. Doszło do nieplanowanej przedwczesnej detonacji. Wojskowi mówią o wstępnych przyczynach wybuchu na poligonie w Solarni, gdzie zginęło dwóch saperów. Projekt ustawy o wspomaganym umieraniu trafił do parlamentu w Szkocji. To były szczere rozmowy przyjaciół, ale porozumienia w sprawie importu ukraińskich produktów do Polski nie ma, donosi nasza reporterka. W Warszawie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Po nich szef rządu mówił, że w tej kwestii posunęliśmy się o krok do przodu. Sylwia Białek zna szczegóły. Premier Donald Tusk mówił o konieczności wypracowania dwustronnej umowy z Ukrainą na wzór tych, które podpisały Rumunia i Bułgaria. Na razie jednak nie udało się uzgodnić szczegółów. Dla Donalda Tuska ważne jest jednak to, że siedzimy przy jednym stole i rozmawiamy. Szukamy i jesteśmy bliscy rozwiązań. Dotyczy to ilości produktów, które mogą napłynąć do Polski po tym, jak to sobie już precyzyjnie ustalimy. Jesteśmy bliscy rozwiązań tak, żeby tranzyt, który przebiega przez Polskę, nie zakłócał polskiego rynku. I taka jest też intencja strony ukraińskiej. Polski premier mówił o sukcesach naszej dyplomacji na forum unijnym w zakresie ograniczenia importu rosyjskiego i białoruskiego zboża. Premier Denys Szmyhal zaznaczył, że Ukraina i Polska są sojusznikami strategicznymi. Wyraził nadzieję, że nasz kraj będzie licznie reprezentowany podczas czerwcowej konferencji w Berlinie dotyczącej odbudowy Ukrainy. Sylwia Białek, Polskie Radio. A więcej o rezultatach rozmów powiemy na naszej antenie za kilka minut. Nieplanowana przedwczesna detonacja ładunku wybuchowego to według dowódcy tarnogórskiej jednostki wojskowej przyczyna poniedziałkowego wypadku na poligonie w Solarni na Śląsku, gdzie zginęło dwóch saperów. Pułkownik Bogusław Marek powiedział, że w wypadku ucierpiało tylko tych dwóch żołnierzy. Dementuje pogłoski medialne, jakoby w wyniku tego wypadku byli poszkodowani inni ćwiczący żołnierze z pułku. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia są ustalane przez oficerów dochodzeniowych z oddziału Żandarmerii Wojskowej z Krakowa pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie. W wypadku zginęli szeregowy oraz jego przełożony starszy kapral. Rodzinom wojskowych zapewniono pomoc psychologa i wsparcie finansowe. Rozpoczyna się społeczna kampania informacyjna Naturalnie, że in vitro. Zainicjowała ją wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówiła, przez wiele lat temat leczenia niepłodności stał się tematem tabu. Przez brak edukacji leczenie niepłodności metodą in vitro niestety dziś nadal wzbudza wiele kontrowersji, wiele obaw. Pod kątem medycznym, pod kątem światopoglądowym, ale też pod kątem etycznym. Chcemy to wspólnie zmienić. Chcemy przeciwdziałać dyskryminacji, chcemy likwidować stereotypy, chcemy edukować, chcemy podnosić świadomość, chcemy budować kampanie, konferencje i warsztaty. Przypomnijmy, od czerwca zabiegi in vitro będą finansowane z budżetu państwa. Na ten cel zarezerwowano 500 000 000 zł. W szkockim parlamencie został złożony projekt ustawy o wspomaganym umieraniu, który ma zapewnić nieuleczalnie chorym osobom pomoc w zakończeniu życia. Jeśli zostanie przyjęty, Szkocja stanie się pierwszą częścią Zjednoczonego Królestwa, gdzie będzie to legalne. Zgodnie z projektem pacjent mógłby poprosić o zakończenie życia tylko wtedy, gdy cierpi na nieuleczalną chorobę i zostanie uznany za zdolnego psychicznie do podjęcia decyzji. Ponadto chory musi mieć ukończonych 16 lat, mieszkać w Szkocji co najmniej od roku i musiałby samodzielnie przyjąć leki kończące życie. Zwolennicy ustawy twierdzą, że złagodziłaby ona cierpienie. Przeciwnicy obawiają się, że niektórzy nieuleczalnie chorzy mogą czuć, że wywierana jest na nich presja, aby zakończyli swoje życie. Przywódca rządzących w Afganistanie talibów zapowiedział stosowanie wobec kobiety drakońskich kar, takich jak kamienowanie ich za cudzołóstwo. Poinformował portal Times of India, powołując się na nagranie wyemitowane w afgańskich mediach państwowych. Twierdzicie, że kamienowanie kobiet stanowi łamanie ich praw, ale wkrótce wprowadzimy taką karę za cudzołóstwo. Będziemy publicznie chłostać kobiety, będziemy je publicznie kamienować, oznajmił lider talibów, zwracając się do zachodnich demokracji. Od powrotu do władzy w Afganistanie talibowie wznowili stosowanie kary śmierci i publiczne egzekucje. Wracamy jeszcze do kraju. Święta tuż, tuż. Zamiast przy stole niektórzy spędzą czas wolny na zwiedzaniu i odpoczynku. Większy ruch widać na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie była nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Lecimy do Brystolu przez Amsterdam w odwiedziny do syna i jego rodziny. Wyjazd świąteczny. Jak najbardziej. Lecimy do Lizbony i to jest takie nasz już taka tradycja nasza wypadowa. Czyli tak sobie planujemy zazwyczaj Wielkanoc, żeby się gdzieś wybrać. Szukamy ciepła, lubimy zwiedzać, żeby coś zobaczyć, dzieciakom pokazać. Do Funchal lecimy. Wykorzystujemy przerwę w szkole. Dzieci, jedziemy odpocząć na parę dni. Całą rodzinką. A szczyt świątecznych wyjazdów planowany jest na jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami postępującymi od zachodu. Miejscami przelotnie popada deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w górach. Sam śnieg tej nocy od 2 stopni w rejonach podgórskich do 7 na wybrzeżu. A jutro pogodnie, choć w ciągu dnia na zachodzie i na północy będzie się chmurzyć. Do tego po południu na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu może przelotnie padać. No i silniej powieje. Wiatr umiarkowany, porywisty w górach do 100 km na godzinę. Jutro jeszcze cieplej od 12 stopni w górach i nad morzem, około 16 w centrum do 15 na Dolnym Śląsku. A przed 16 porozmawiamy o przygotowaniach do świąt wielkanocnych na Ukrainie. Za pół godziny będzie o działaniach wokół Funduszu Sprawiedliwości. Głos zabrał prezydent. Wcześniej nowe ustalenia w sprawie uderzenia kontenerowca w filar mostu w Baltimore, a za chwilę o międzyrządowych konsultacjach Polski i Ukrainy dotyczących rolnictwa i rozwiązania sporu dookoła transportu. Oczywiście więcej o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą w serwisie. Program Trzeci Polskiego Radia. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy w popołudniowym, zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. Someone środę, na otwarcie naszego popołudniowego spotkania. Jakże pięknie. 10 minut po godzinie 15 rządy Polski i Ukrainy spotkały się na konsultacjach w Warszawie. Poza omówieniem możliwości pogłębienia współpracy dyskutowano też o problemach, przede wszystkim tych gospodarczych, związanych z rolnictwem. W naszym wozie satelitarnym przed kancelarią premiera jest Michał Fedusio, który uważnie śledził to spotkanie. Witamy w Trójce. Witam. No właśnie, dwustronne rozmowy, dyskusje, konsultacje, ale z jakim skutkiem? Dwustronne rozmowy dwóch smooth operators przy stole negocjacyjnym, a więc wytrawni politycy Donald Tusk i Denys Szmyhal. Tematów na stole dość dużo, z różnym zaawansowaniem i z różnym skutkiem. Dzisiaj zatwierdzano albo też przedłużano te konsultacje w poszczególnych tematach. Te konsultacje zapowiadane już od 2 miesięcy miały być dopełnieniem różnego rodzaju konsultacji właśnie toczących się od stycznia, czy w grupach roboczych, czy też w innych formatach, które miały zarówno dochodzić do porozumienia w takich palących problemach, ale też rozwijać współpracę. Podczas spotkania z prasą premier Donald Tusk zapewniał Denysa Szmyhala i cały jego gabinet, że Warszawa nie zboczy z kursu militarnego, dyplomatycznego wspierania Kijowa, zarówno na poziomie polityki, ale też braterstwa między narodami. Konsultacje w Warszawie były też okazją do ustaleń związanych z importem płodów ukraińskich, płodów rolnych na polski rynek. Rolnicy wielokrotnie wskazywali w Polsce, że tańsze towary ze wschodu zaburzają ich konkurencyjność. Nawet powodowało to problemy ze zbytem i tak po schodzących cenach. Finalnie nie doszło dziś jednak do uzgodnienia takiego mechanizmu limitowania dwustronnego licencjonowania towarów rolnych. Ale oba kraje liczą, że działanie embarga na artykuły rolne powoduje zakończenie importu z Rosji i Białorusi, ponieważ tutaj oczekiwane jest też stosowne stanowisko Brukseli. Polska przystąpiła do ofensywy dyplomatycznej w sprawie zablokowania importu rosyjskiego i białoruskiego zboża i innych produktów rolnych. Czekamy jeszcze na ostateczną formalną decyzję. Wydaje się, że jesteśmy rzeczywiście o krok od tego, aby produkty rolne rosyjskie i białoruskie zostały przez Unię Europejską obłożone cłem wysokości 50%, co de facto oznacza zablokowanie eksportu rosyjskiego i białoruskiego. Szukamy rozwiązań, które może nie będą zachwycające dla wszystkich stron, ale które będą dawały ochronę podstawowym interesom polskich producentów i z drugiej strony także ukraińskich. Jesteśmy bliscy rozwiązań. Dotyczy to ilości produktów, które mogą napłynąć do Polski po tym, jak to sobie już precyzyjnie ustalimy. Na stole więc uzgodnienia dwustronne, ale też te na poziomie relacji Bruksela-Kijów. A sprawą, która równolegle do rolnictwa omawiana była przez wiele tygodni w grupach roboczych, był też transport. Nasi przewoźnicy również wskazywali na nierówną konkurencję ze wschodu, co powodowało utratę kontraktów, a także mniejszą liczbę nowych zleceń. Z kolei premier Ukrainy Denys Szmyhal podsumowywał obrady w Warszawie jako dobry prognostyk ku przyszłej współpracy. Wskazywał, że oba państwa może połączyć przyszłość, ale też właśnie pragmatyczna współpraca. Mówił o możliwości udziału polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Jako przykład podawał budowę przedłużenia polskiej autostrady A4 w okolice Lwowa. Szef ukraińskiego rządu odnosił się też do zaangażowania Warszawy w pomoc militarną, mówiąc również o stanowisku Kijowa w sprawach rolnictwa. Це передбачає, зокрема, створення спільних оборонних підприємств на території України, на території Польщі. Закладаємо, що будуть створені спільні підприємства зброєньові на терені Польщі, Україні, то є коаліція панцерна, і дуже дякуємо, і також приєднання до коаліції артилерійської, по то, щоб на полі війни України ситуація була звичайна. Для того, щоб на полі бою ситуація була переможною. Друге, це питання наших кордонів. Блокада українського кордону з боку польських груп. Квестія границь шкодить господарці України, Польщі і Унії Європейської. Ліцензії експорт цих категорій не відбувається. Без ліцензії експорт цих категорій не здоконуване. Ми зараз такі ліцензії не видаємо і будемо виставляти тільки по узгодненню з польським рządом. І є то перший крок з нашої сторони. Це перший елемент нашої співпраці, і це перший крок з нашого боку. Jednym z tematów rozmów ministrów z obydwu gabinetów były też sprawy zabezpieczenia dóbr kultury, w tym tych polskich, znajdujących się blisko frontu na Ukrainie. I wszystko wskazuje na to, że ci dwaj smooth operators jeszcze będą przy konsultacyjnym stole przewodniczyć takim obradom. Bardzo obrazowa. No i oczywiście także premier użył takich słów, jeśli odnosząc się do relacji polsko-ukraińskich, mówiąc, że nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby podważyć przyjaźń, solidarność i współpracę obu państw, szczególnie w obliczu wspólnego zagrożenia, jakim jest rosyjska agresja na Ukrainę. Tak mówił szef polskiego rządu i podkreślił, że finałowe spotkanie to właśnie dzisiejsze, poprzedzone było setkami godzin rozmów między ministerstwami, ekspertami, także stronami społecznymi. Sprzed kancelarii premiera Michał Fedusio, bardzo dziękujemy za relację. Dzięki również. Audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 15. Informacja Hurt z Martyną Baranowską. 19 minut po godzinie 15. Ratownikom udało się wyłowić ciała dwóch z sześciu zaginionych robotników, którzy znajdowali się na moście w Baltimore w chwili, gdy ten się zawalił. Szans na znalezienie kogokolwiek żywego już właściwie nie ma. Jednocześnie powstają pytania o to, jak wyłączenie z użytkowania portu w Baltimore odbije się na światowym handlu. Więcej o tym Michał Strzałkowski. W sumie do rzeki Patapsco wpadło w chwili katastrofy 8 osób. Dwie udało się wyciągnąć żywe, choć jedna jest w stanie krytycznym. Sześciu pozostałych robotników drogowych po dobie poszukiwań uznano za zmarłych. Dwa ciała wyłowiono dziś, o czym poinformował komendant policji stanu Maryland, Roland Butler. Nurkowie zlokalizowali na głębokości 25 stóp czerwonego pick-upa, a w nim dwie uwięzione osoby. Obie już nie żyły. To 35-latek i 26-latek, członkowie ekipy, która pracowała na moście. Ich rodziny zostały już powiadomione. Wciąż badane są okoliczności, w których most runął. Do jego zawalenia się doszło w wyniku uderzenia przez wychodzący z portu kontenerowiec w jeden z filarów. Jednostka krótko przed wypadkiem straciła sterowność, ale kolejne okoliczności ustali dochodzenie, o wszczęciu którego poinformowała przewodnicząca Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu Jennifer O'Mendy. Grupa ekspertów złożona m.in. z inżynierów weszła już na pokład pływającego pod banderą Singapuru kontenerowca. Dokonali oględzin pokładu, maszynowni oraz mostka kapitańskiego. Zabezpieczyli wszystkie rejestratory danych. Chcieli także sprawdzić pokładowy monitoring, ale takiego nie odnaleziono. Przeszukiwanie statku będzie kontynuowane. Wiadomo, że statek miał 21-osobową załogę, a wychodzenie z portu w Baltimore nadzorowało dwóch pilotów. Na pokładzie, oprócz wielu różnych ładunków, znajduje się też 56 kontenerów z niebezpiecznymi materiałami, substancjami chemicznymi i bateriami litowo-jonowymi. Ale admirał Peter Gauthier ze Straży Przybrzeżnej zapewnił, że nie ma zagrożenia dla środowiska i ludzi. Statek jest stabilny, nie grozi mu wywrócenie się lub zatonięcie. Dwa kontenery wpadły co prawda do wody, ale żaden nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Kilkanaście kontenerów jest uszkodzonych, ale to również nie są te niebezpieczne. Nie ma też na razie zagrożenia wyciekiem paliwa, ale Straż Przybrzeżna będzie monitorować sytuację. Największym w tej chwili problemem jest to, że zniszczony most był częścią ważnej obwodnicy Baltimore. Ruch drogowy w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych jest teraz utrudniony, natomiast port w Baltimore nie działa w ogóle. To jeden z najważniejszych portów na amerykańskim wschodnim wybrzeżu, szczególnie dla zlokalizowanych w głębi kraju fabryk samochodowych w Michigan czy stalowni i hut w Pensylwanii. To jest wielki gospodarczy cios dla całego kraju, dlatego z tak wielu miejsc w kraju płynie do nas teraz pomoc. W porcie w Baltimore przeładowywanych jest 51 milionów ton produktów na eksport. To najwięcej w całym kraju. Przez Baltimore sprowadzanych jest także wiele towarów do Stanów Zjednoczonych. Kłopoty mają więc nie tylko dokerzy z Maryland, ale też farmerzy z Kentucky czy robotnicy z Detroit. To ważne, aby port uruchomić jak najszybciej i pospieszyć się także z odbudową mostu. Oświadczył gubernator stanu Maryland Wes Moore. Przeznaczenie na odbudowę środków z budżetu federalnego zapowiedział już prezydent Joe Biden, który most w Baltimore dobrze znał. Wielokrotnie go pokonywał, jeżdżąc jeszcze jako senator z rodzinnego stanu Delaware do Waszyngtonu. A zawalenie się mostu może mieć również poważny skutek gospodarczy. Przypomnijmy, że port w tym mieście, najważniejszy w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o eksport samochodów, został praktycznie wyłączony z użytku, co może oznaczać zaburzenia w łańcuchach dostaw. Tymczasem w sieci mnożą się fake newsy o katastrofie w Baltimore. Za tragedię bezpodstawnie obwiniani są w sieci Ukraińcy. Amerykańskie media alarmują, że część tych wpisów może być wysłanych z Rosji. Jako rzekomo sprawdzoną informację podawano, że kapitanem był Ukrainiec, z komentarzem, czy był to wypadek, czy niezadowolenie z opóźniającego się wsparcia militarnego. Wszystkie te teorie zostały zdementowane. Przypomnijmy, załoga statku składała się wyłącznie z obywateli Indii, a do zdarzenia doszło ze względu na awarię techniczną. Za każdym razem, zresztą gdy jedna teoria jest dementowana, w internecie pojawia się kolejnych kilka nowych. A więcej o tym także na naszym portalu polskieradio24.pl. Teraz o 24 minuty po 15. We'll

plany, pisze gazeta. Co czwarty mieszkaniec Stambułu ma spakowany plecak na wypadek, gdyby w mieście doszło do silnego trzęsienia ziemi. Wynika tak z badania przedstawionego przez jeden z tureckich portali. Przygotowanie miasta na wypadek kataklizmu jest jednym z głównych tematów kampanii przed niedzielnymi wyborami lokalnymi. W badaniu 84% uczestników oceniło, że władze nie są odpowiednio przygotowane na silne trzęsienie ziemi. Niemal 40% przyznało, że bierze udział w ćwiczeniach na wypadek trzęsienia ziemi, a 27% ma przygotowane tak zwane plecaki ucieczkowe. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj Industria, dziś w Lidze Mistrzów grają u siebie piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock. Stawką dwóch meczów z Paris Saint-Germain awans do ćwierćfinału rozgrywek. Zdecydowanym faworytem ekipa gości. Jej obrotowym jest wychowanek Wisły, Kamil Sypszak. Kiedyś przeżywałem to dużo bardziej. Teraz podchodzę do tego z niespodziewanym spokojem. Myślę, że jest to wyjątkowy mecz dla mnie, ale koncentracja i przygotowanie do tego meczu jest jak do każdego innego. Mówił Kamil Sypszak. Mecz w Płocku o 20:45. Rewanż za tydzień. W Paryżu. Za oceanem dobry występ Jeremiego Sochana w Lidze NBA. Koszykarz San Antonio Spurs zdobył 17 punktów, zaliczył 9 zbiórek oraz 2 asysty i pomógł Ostrogom w wygranej 118-111 z Utah Jazz. Wszyscy zorientowani choć odrobinę w temacie wiedzą, że drużyna z Teksasu zwycięża od wielkiego dzwonu. Thierry Neuville zdecydowanie częściej w rajdowych mistrzostwach świata. Belg prowadzi po pierwszym dniu rajdu safari po okenijskich bezdrożach i wyprzedza Estończyka Ota Tanaka i broniącego tytułu Fina Kale Rovanperä. Kajetan Kajetanowicz jest 11 w najbardziej prestiżowej kategorii WRC. WRC M2 zajmuje trzecią lokatę. W kraju dwa mecze w siatkarskiej plus Lidze Panów. To końcówka sezonu zasadniczego i o 17:30 Asseco Resowia Rzeszów gra na podpromiu z Kuprum Lubin. O 20:30 GKS w Katowicach z Barkomem Karzany Lwów. Także w kraju z roboty wylano Pawła Bratkiewicza. Piastował funkcję trenera naszych panczynistów i odpowiadał za dystanse średnie i długie. Te kuleją, za to w sprintach mamy wysyp wybitnych osiągnięć. Zawiadujący federacją nie ujawnili jeszcze, kto zastąpi Bratkiewicza. My ujawniamy dla równowagi, że sport serwisowo wróci na naszą antenę za 2 godziny. Za godzinę więcej o tym, że Luis Rubiales, były prezes hiszpańskiej federacji piłkarskiej, może za zachowania mocno wkraczające w obszar molestowania trafić za kraty nawet na 2,5 roku. Jutro pogodnie, choć w ciągu dnia na zachodzie i północy będzie się chmurzyć. Po południu na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu może przelotnie padać deszcz. Wciąż będzie silnie wiało, wiatr umiarkowany, porywisty w górach jutro nawet do 100 km na godzinę, a na termometrach od 10 stopni w górach i nad morzem, około 16 w centrum do 18 na Dolnym Śląsku. Za 26 minut 16, no i gitara. 23 minuty pozostały do godziny 16 w kalendarzu. Przypomnę, czwartek dziś Wielki Czwartek. Katolicy, chrześcijanie obrzędków zachodnich obchodzą Wielki Czwartek. To dzień symboliczny dla kapłanów. Przypomnijmy, podczas ostatniej wieczerzy Chrystus ustanowił dwa sakramenty, Eucharystii i kapłaństwa. W tym dniu nasz korespondent połączył się z Kijowem, by o przygotowaniach do świąt wielkanocnych i sytuacji w kraju dotkniętym wojną porozmawiać z przełożonym kijowskiej wspólnoty pallotynów. Z księdzem Waldemarem Pawelcem rozmawiał Maciej Jastrzębski. Kapłani pełnią posługę w różnych warunkach. Księdzu przyszło służyć wiernym w kraju dotkniętym wojną. To dodatkowy obowiązek i, jak rozumiem, wyzwanie dla duchownych. Dzisiaj jesteśmy pod stałym, ciągłym ostrzałem rakietowym, ale staramy się przede wszystkim my jako kapłani życiem też głosić Ewangelię, no bo tak naprawdę w tej sytuacji, w której jesteśmy, wszyscy potrzebujemy pomocy, wszyscy potrzebujemy wsparcia i my kapłani również i takiego rzeczywistego, życzliwego, autentycznego bycia po prostu. Ksiądz już o tym wspomniał. Każdego dnia Polskie Radio informuje o dronach i rakietach wysyłanych przez rosyjskiego agresora na ukraińskie wsie i miasta. Można odnieść wrażenie, że życie Ukraińców sprowadziło się do ukrywania się w schronach i usuwania gruzy, a chyba tak nie jest. Oni idą do szkoły, do pracy. Tak, rzeczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy mamy ostrzeżenie o ataku rakietowym, który się zbliża. Taki cyrkon na przykład z Krymu dolatuje za 6 minut. Proszę sobie wyobrazić ewakuację szkoły za 6 minut, żeby wszyscy mogli zejść do schronu. No nie jest to łatwe i myślę, że to jest taka największa trudność właśnie dla tych miejsc, gdzie są masowe spotkania, masowe zebrania, czyli szkoły, urzędy, szpitale. A jak w takich warunkach ludzie przygotowują się do świąt Wielkiej Nocy? Oczywiście na tych terenach, które są bardzo blisko działań wojennych, no Cherson na przykład, czy Zaporoże, no to zagrożenie rzeczywiście jest o wiele większe niż w Kijowie. Ale no, przygotowujemy się. Pieczemy paschy, przygotowujemy jajka, pisanki. To wszystko, co się dzieje na zewnątrz, nie zaburza nam przeżycia świąt. Ale też chyba psychologicznie trochę pomoże ludziom odpocząć. To prawda, bo też wszyscy potrzebujemy, to co powiedziałem wcześniej, my też kapłani tego potrzebujemy. Najtrudniej jest przeżywać sytuację wojny, kiedy jest się samemu. Rozumiem, że wierni daleko poza linią frontu będą święcić pokarmy, będą uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, w mszy rezurekcyjnej. A co z tymi, którzy siedzą w okopach na pierwszej linii frontu? Czy do nich także dotrą święta? Tak, już wiem, że z bardzo wielu miast, miejscowości wyruszyły grupy wolontariuszy, którzy pojechali do i jadą też w tych dniach i do żołnierzy, i również do osób cywilnych, żeby też pomóc im te święta przeżyć. To, że przywieziemy im jakąś pomoc humanitarną, to jest bardziej wyraz życzliwości człowieka, ale przez to, że też pamiętamy o nich, że staramy się być. Dzieci malują też rysunki, które przekazujemy dla żołnierzy, dla wojskowych. Ja się kilkakrotnie spotykałem z żołnierzami, czy będąc gdzieś tam w ich okopach, na przykład w ich tych blindażach, gdzie oni mieszkają, widziałem właśnie na ściany wytapetowane dziecięcymi rysunkami. To jest dla nich w pewien sposób pewien amulet, który chroni ich i naprawdę żołnierze bardzo sobie to cenią i my to też mówimy dzieciom. Dzieci malowały już rysunki. Tony pisanek, które pojadą też na front do żołnierzy, czy pasch, czyli tych babek wielkanocnych, które też będą, to też jest taki znak tego, że wspólnie pamiętamy. My się tutaj umiemy dzielić też. Jedną babkę pieczemy dla siebie, a drugą dla tych, którzy potrzebują. To też jest taki piękny zwyczaj i nie ma tutaj problemu z tym, żeby ktoś myślał o innych. To jest też ten czas wojny wyzwolił w ludziach ogromną życzliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę i raz jeszcze najgorętsze życzenia spokoju i pokoju dla księdza i wszystkich Ukraińców. Bardzo dziękuję i też z Kijowa życzenia zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, żebyśmy doświadczyli radości bycia razem, bo też Pan Jezus Zmartwychwstał pokazuje, że On chce być razem z nami, że On chce być obok nas, żebyśmy tej radości bycia razem doświadczyli, nią się cieszyli. Tego życzę z całego serca Panu i wszystkim słuchaczom. Bardzo dziękujemy i wszystkiego dobrego. Z przełożonym kijowskiej wspólnoty pallotynów, z księdzem Waldemarem Pawelcem, rozmawiał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Audycja popołudniowa za 18 minut 16. Hold tight. We're in for nothing.

Zbigniew Włodkowski. Że burmistrz Orzysza zaprasza na marsz patriotów przeciwko żołnierzom amerykańskim. Inny przykład. Zambrów 2 lata temu i sprawa wycieku danych mieszkańców. Sytuacja niekomfortowa dla urzędu miasta. Bił się wówczas w piersi burmistrz Kazimierz Dąbrowski, bo w tym przypadku zawiódł urzędowy informatyk. I niestety mamy też przypadki, kiedy gminy w Polsce, nie chcę tu wymieniać z nazwy, traciły miliony złotych, ponieważ pracownicy dali się nabrać na przykład na tak zwany spear phishing, czyli celowany phishing robiony specjalnie pod nich po to, żeby doszło do kradzieży pieniędzy. No i niestety w przypadku jednej gminy 5 milionów złotych poszło na zły numer konta. Pytanie, czy można tu mówić o zaniedbaniach włodarzy i ich urzędników, czy może jest to nierówna walka, w której są oni skazani na porażkę? Prawdą jest, że ataków na samorządy jest wyjątkowo dużo, czego przykładem może być Słupsk, który bije rekordy pod tym względem. Statystyki są porażające, tylko tak naprawdę 5% hakerów to są osoby z wykształceniem informatycznym. Mówiła w Radiu Koszalin Justyna Pluta z tamtejszego Urzędu Miasta. Większość cyberataków opiera się na tak zwanych technikach socjopsychologicznych po to, żeby dane wyłudzić, żeby coś kliknął, żeby coś udostępnił. Czyżby wielkość samorządu miała tu znaczenie? Wszyscy mamy to wyobrażenie, że jakby im dalej od stolicy, tym gorzej, ale tak nie zawsze jest. To znaczy, zarówno w małych urzędach gmin możemy czasem trafić na bardzo świadomych ludzi, którzy naprawdę wiedzą, jak to wszystko zrobić. Są świetnie przygotowani, szkolą pracowników, wiem, bo sam miałem okazję takie szkolenia prowadzić. Natomiast trafiamy też na duże urzędy, ważne, krytyczne, w dużych miastach, gdzie robione są bardzo głupie błędy, albo gdzie pomiędzy poszczególnymi wydziałami nawet mamy duże różnice w świadomości. Niby tak, ale i tak duży może więcej. Nawet najmniejsze starostwa powiatowe liczą kilkudziesięciu urzędników, a więc jest to już na tyle duży podmiot, że on jest w stanie wdrożyć procedury bezpieczeństwa, pokusić się o zatrudnienie osób, które będą się cyberbezpieczeństwem na co dzień zajmować. Wyjaśnia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Gdy mówimy o gminach, a przecież najmniejsze gminy to mają po na przykład 20 pracowników w urzędzie gminy, to tam po prostu nie ma potencjału instytucjonalnego do tego, żeby bezpośrednio na miejscu o pewne rzeczy zadbać. Stąd nasza ocena jako mieszkańców, a za chwilę wyborców, powinna być w tym temacie wyważona. Na pewno warto zwrócić uwagę, czy samorząd na tyle, na ile może, dba o nasze dane i zasoby. Niestety trzeba to zrobić na własną rękę, bo temat w kampanii wyborczej nie istnieje. Będzie więcej tych tematów w kampaniach wyborczych na różnych szczeblach w momencie, kiedy będzie większa świadomość społeczeństwa tego, jakie to jest ważne. Na razie politycy, jakby nie patrzeć, odpowiadają na potrzeby wyborców, którzy mówią, chcę mieć chodnik, chcę mieć lepszą drogę i co mnie obchodzi, że na przykład inspektor ochrony danych w mojej gminie będzie człowiekiem niekompetentnym, tak? Szkoda, bo mowa przecież o sprawach arcyważnych z punktu widzenia każdego mieszkańca. A dość często gminy, miasta czy powiaty padają ofiarą przestępców. Czy jako świadomi wyborcy mamy na to wpływ, czy za ewentualne wpadki nasi włodarze zawsze powinni ponosić polityczne konsekwencje? A no właśnie, pytanie do Państwa, jak to jest z tym cyberbezpieczeństwem w samorządach? Najogólniej, jak słyszeliśmy, bywa różnie. Proszę dać znać. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Only for the next 5 days. Make believe. Kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days. Honestly. Follow me to the sea, only for the next 5 days. Promise me. And if it's ever clean, it's really clean, we'll take it for the next 5 days. Do you believe it's all we need? The next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days. Honestly.